straży. Trójca nasza, mózgi wsprzątane jak stajnia augiasza. Dalsza fraza, reset ala, nie pozwala, śmiać się spala, gdy coś spala. I z Filipa, gdy gdzieś znika, co wynika, że znów byka z miasta, no i basta, rymy, kapli wypociny, wychodzę na drogę, jestem i mogę. Zapraszamy pana M na hip-hopu, ulicę w twoim korku, możliwości ja nic liczę. A rysowanie, cieniowanie, ściany, obejmowanie kolorami, krytykuj od razu i doszukaj się przekazu pod Harem. Piwnica targowej, stolica i czerwone lica, gdy opróżnia się winnica. Dwie kanapy, jeden stolik i nie jeden alkoholik. Pracoholik, nie, on odpada, zostaje ten, który my układa. Podróże na wybrzeże, północne czy zachodnie, na południu coraz chłodnie, bliższe spak, jak nam znak, sobie tak, ach, szach i mat. Ale jak to się dzieje, że dla mnie nie istnieje nic, tylko hip-hop i kultura z tym związana, tak mało w naszym mieście znana, jak niejedna ściana do pomalowania, a z rana Filipa wstawanie poszerza rymowanie naszego grona wąskiego, ale wesołego. Nie chcemy to obcego, zajaranego od początku do końca. 7, 6, 8, 9 to kaplica blasku księżyca. Amen, amen. Co ja słyszę, głucho ma to ciemną ciszę, a policzę, jasność widzę. Ktoś tu goni, ktoś tu lata, szar dziś poszedł do imata. Prędkość macha, wielka draka, Billy poszedł zejść do szacha. Co ja widzę, są już rozum czy kaplice. Nienawidzę, kiedy nie ma rymu w mojej głowie. Kto mi powie i odpowie, co się dzieje, świat się śmieje. Ksiądz złodziejem, złodziej księdzem, prędzę, przędzę, czekaj, pędzę. Jestem wszędzie, gdzie rym będzie, na kolędzie kolęduję, a na scenie rymuję. Rymy proste, rymy krzywe, niemożliwe, już możliwe. W ciąży rymów, dziwnych dymów, po kolacji, operacji. Ane, anestezjolodzy moi drodzy, raku, ciachu i postrachu, ze znaku zodiaku, ja z raka, ty z wagi. O dwie uwagi, proszę państwa, to nie kłamstwa. Panie i panowie, na zdrowie, a szczególnie zaś panowie. A powiakże, jakże, jakże, może lepiej, może gorzej, a być może trochę taniej. O mój Boże, chyba drożej być nie może. Czyli po lewej, czyli po prawej, klatka koło klatki, z drapki zdrapuje ze ściany. Zapakuję nowe plany, prostymi rymami, petrychami otwieram drzwi. Zanim stoisz ty, pewna osoba, czyli FK, rymy zaczyna, a fa 0 S i coś nowego wrzuci ci w pokoju, pełnym niespokoju. Dobra, jedziemy dalej, a ty rywy ile na alej. Młodym powiedziałem, mija 5, przymieniam ci na zajem. I kto nie wierzy, nie się zmierzy i przymierzy Majka. Tym razem to nie bajka, lecz cyklu to nie fajka. Jak dom w parku, urosło to rzemiosło, należy je chronić, stronić od złego. Tak jak u paków z bloku 20. Jeszcze coś wam powiem, albowiem tym się nie chlubię, że wszystko często gubię. A nie lubię zbytnio zaciągać duchów na czas krótki. Czegoś skutki są widoczne, jak po grochu wiatry boczne. A dalsza fraza, werset ala, nie pozwala się spala i z Filipa, no i basta. Dalsza fraza, werset ala, nie pozwala śmiecić spala i z Filipa, no i basta. Dalsza fraza, werset ala, nie pozwala śmiecić spala i z Filipa, no i basta. Dalsza fraza, werset ala, nie pozwala się spala i z Filipa, no i basta. Dalsza fraza, werset ala, nie pozwala śmiecić spala i z Filipa, no i basta. Dalsza fraza, werset ala, nie pozwala śmiecić spala i z Filipa, no i basta. Dalsza fraza, werset ala, nie pozwala się spala i z Filipa, no i basta. Dalsza fraza, werset ala, nie pozwala śmiecić spala i z Filipa, no i basta. Dalsza fraza, werset ala, nie pozwala śmiecić spala i z Filipa, no i basta. Dalsza fraza, werset ala, nie pozwala śmiecić spala i z Filipa, no i basta. Dalsza fraza, werset ala, nie pozwala śmiecić spala i z Filipa, no i basta. Świat się spala i z Filipa, no i basta.